Сёння я распачну распавядаць вам казку, якая называецца «Пастушка і камінар». Ці бачылі вы калі-небудзь сапраўдныя старадаўнія шафы, скрозь пачарнелы ад старасці з драўлянымі завітушкамі? У адным жылым пакоі стаяла якраз такая шафа, якая засталася сваім гаспадарам у спадчыну ад прабабкі. Шафа была зверху да нізу пакрыта разьбой, драўлянымі ружамі ды тюльпанамі. Маленькія алені высоўвалі свае рагатыя галоўкі з мудраелістых завітушак. А на самым відным месцы майстар выразаў постаць чалавека. Забаўна было глядзець на яго. Ён скорчыў міну і выскаліўся. Аднак ніяк нельга было сказаць, што ён смяецца. Ногі ў чалавека былі казліныя, на ілбе тырчэлі рожкі, доўгая барада звешвалася на грудзі. Дзеці заўсёды называлі яго «Казланогі обер-унтер генерал-капітан-сяржант». Хаця гэтае званне было вельмі цяжка вымаўляць, і рэдка хто яго заслугоўваў. Ды і выразаць чалавека з дрэва каштавала вялікай працы. Тым не менш ён красаваўся на шафе, вечна касавурачыся на падлюстэрнік, бо там стаяла прыгоженькая маленькая фарфоравая пастушка у чаравічках з пазалотай і ў залочаным капялюшыку. Сукенка яе была прыгожа падабрана збоку і аздоблена чырвонай ружай, а ў руцэ яна трымала пастуховы посах. Пастушка была чароўная. Амаль зусім побач з ёй стаяў маленькі камінар, чорны як вугаль, але таксама фарфоравы. Ён быў чысцюсенькі і прыгожы, ніколечкі не горшы за ўсякага іншага, і павінен быў толькі выяўляць камінара. Майстар мог бы з аднолькавым поспехам зрабіць яго і прынцам. Ці не ўсё адно камінар альбо прынц? Камінар стаяў, прыняўшы прыгожую паставу і трымаючы ў руках драбінкі, белатвары і ружовашчокі, як дзяўчына. Але гэта бадай што было памылкай. Не шкодзіла б яго трошачкі выпацкаць. Ён стаяў амаль побач з пастушкай, бо іх так паставілі. А калі ўжо яны апынуліся побач, дык і заручыліся. Яны ж вельмі падыходзілі адно да другога. Абое маладыя, зробленыя з аднолькавага фарфору і аднолькава крохкія. На падлюстэрніку побач з імі стаяла яшчэ адна лялька, але яна была ў тры разы буйнейшая. Гэта быў стары кітаец, які умеў хітаць галавой. Ён таксама быў фарфоравы і казаў, што даводзіцца дзедам маленькай пастушцы. І хаця, вядома, не мог гэтага давесці, але сцвярджаў, што мае права распараджацца яе лёсам. Таму ён ківаў казланогаму оберунтер-генерал-капітану-сяржанту, які пасватаўся да пастушкі. «Вось твой будучы муж», сказаў аднойчы пастушцы стары кітаец. «Мяркуючы па ўсім, ён зроблены з чырвонага дрэва. Пойдзеш за яго, і цябе будуць называць жонкай казланогага обер-унтер-генерал-капітан-сяржанта. У яго ўся шафа напакавана срэбрам, не кажучы аб тым, што прыхавана ў патаемных шуфлядах». «Я не хачу да яго ў цёмную шафу», – запярэчыла маленькая пастушка. «Кажуць, быццам ён трымае там пад замком 11 фарфоравых жонак». «Ну, значыцца, ты будзеш 12-я», – адсек кітаец. «Сёння ўначы, як толькі ў старой шафе пачуецца трэск, вы згуляйце вяселле. І гэта не меней дакладна, як тое, што я кітаец». І, хітануўшы галавой, ён заснуў. А маленькая пастушка заплакала, паглядзіла на свайго любага сябра, фарфоравага камінара, ды сказала: «Прашу цябе, пойдзем адсюль хоць на край свету. Тут нам заставацца нельга». «Я хачу, чаго хочаш ты», – адказаў ёй маленькі камінар. «Пойдзем хоць зараз, упэўнены, што змагу пракарміць цябе сваім рамяством. «Ах, калі б нам як найхутчэй спусціцца з-пад люстэрніка!» — уздыхнула пастушка. «Я буду шчаслівая, толькі калі вырвуся з табой на волю!» Камінар суцешыў яе, потым паказаў ёй, як зручней спускацца ўніз па разным краі пазалочаных ножак пад люстэрніка. Тут ім вельмі спатрэбіліся ягоныя драбінкі. І вось яны ўжо ступілі на падлогу.